yollarını, kaynaklarını araştırmak her düşünen Müslümanın beyin borcudur. Bak, beynimizin borcu var. Düşünmek, düşünebilmek her insanın beyninin, aklının Allah'a borcudur. Düşünmeyen bir beyin öküz beynidir. Sığır beyin yani. Düşünmüyor, çalıştırmıyor, işletmiyor. İnsan ile hayvan arasındaki en belirgin fark beyindir. Beyin enerjisi, düşünebilme hadisesidir. Kur'an-ı Kerim'de namaz ile alakalı ayetler sınırlıdır. Ama düşünmekle alakalı ayetler 517 ayettir. Düşünmek veya insan beyninin çalışması veya çalıştırılmasıyla alakalı 500 küsur ayet var. Bak Kur'an neye çok önemli. İnsan neyi düşünecek? Bizim işimiz, gücümüz, günlük meseleleri, akşama ne yenecek, ne alınacak, ne yapılacak, kız nasıl gelin olacak, oğlan nasıl evlenecek, nasıl hep dünyalık ve dünyevilik şeyler. Beyin kardeşim, bir akıl, bir beyin, insanın beyni nereden gelip nereye gideceğini düşünmüyorsa hayvandan farkı yoktur. Kusura bakmayın. Nereden gelip nereye gittiğini düşünmeyen bir beyin, bir akıl, insani bir akıl değil. İçinde bulunduğu memleketin halini, yolunu, çaresini düşünmeyen bir beyin, sağlıklı beyin değildir. Niçin bu hale geldiğimizi, sebeplerini, neticelerini, halimiz nedir, yolumuz nedir, çaremiz nedir, bütün bunları sen düşünmeyeceksin de kim düşünecek ya? Müslümanlar düşünmeyi de kim düşünecek kardeşim? İşte bu noktada, bu noktaya gelmişken, Kur'an'dan biraz evvel okuduğum bir ayet-i ilahiyeyi sizlere arz edeyim. Ondan sonra zamanımız zaten dolmuş olacak. Öyle güzel zamanlardayız ki bakın, bir Recep-i Şerif dediğimiz ay çıktı gitti. Peygamberimizin çok değer verdiği bir aydır. Hatta ne buyuruyor? Er-Recep-i Şehrullah'i. Bak Şehrullah, Allah'ın ayıdır. Nasıl ki Kabe Allah'ın eviyse, 12 ayın içinde Recep ayı da Peygamberimiz buyuruyor ki Şehrullah Allah'ın ayıdır. Ne yaptınız Recep'te? Şaban-ı Şerif'in de işte önümüzdeki Perşembe günü yarısı olacak 15 Şaban ve bir Berat kandili gelecek. Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlı akşam nedir siz söyleyin? Berat kandili, bak Şaban da gitti. Ramazan 15 gün kalıyor. Allah aşkına bu üç aylarda bir Müslüman İslam ile ilgili bir program yapmamışsa, bir proje önüne koymamışsa, şu Recep ayı Allah'ın sevdiği bir ay, Allah'ın hoşuna giden bir iş yapayım, 10 tane fakiri doyurayım demediyseniz, Recep desen olur gelmesen olur. Şaban Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ayıdır, mübarek bir aydır. 15 tane yetimi, öksüzü, talebeyi, fakiri kapısını çalayım da 3 kilo, 5 kilo et alayım, tavuk alayım, süt vereyim, yoğurt vereyim demediyseniz veya bir ton, iki ton kömür alıp dağıtayım demediyseniz Şaban size gelsen olur gelmesen olur. Öbür aylarda farkı ne? Ne yaptık, ne yaptınız, ne yapıyoruz? Müslümanlar kendilerini hesaba çekmeliyiz. Hacısı da, hocası da, müftüsü de, Diyanet Başkanı da kendimizi, nefsimizle hesaplaşmalıyız. 3 aylar geldi, ne yaptık? Ne yapılabilir? Çevremize, muhitimize ne kazandık, neyi paylaştık? Neyin hesabını yaptık? Ramazan-ı Şerif geliyor, var mı elinde bir proje? İftarlar nasıl olacak? Fakirler, yoksullar, yetimler, çaresizler nasıl hesaplanacak, nasıl korunacak? Çorbanızı, çayınızı, sofranızı kimlerle paylaşacaksınız? Var mı bir hesabı kardeşim? bu şeylerin gelmesine sana ne? Ne faydası var? Yapmadıysan etmediysen. Uzatmayalım. Bakın çok da zorlanıyorum. Ayet-i Kerime çok güncel bir hadiseyi ortaya koyuyor. Bakınız, hani şu anda gündemde, günümüzün şu andaki meselesi, mevzusu, hepinizin bildiği gibi, insanlarımızın, gençlerimizin, işte basın, yayın, medya neyse, konuşulan bir mesele var. Nedir? 30 bin kişinin katili, dünyanın sayılı katillerinden, kafirlerinden, zalimlerinden bir kişiyi Avrupa'nın ortasında, İtalya tarafından aralarına alınması, kabul edilmesi, misafir edilmesi, buyur buyur buyur, hoş geldin denmesi, bugün Türkiye'mizin bütün dünya Müslümanlarının dikkatini çeken birinci güncel bir mesele olduğu için söylüyorum. Niye böyle? Yani bu konuda bir Müslüman düşüneceği zaman düşüncesini hangi açıdan, hangi esasdan, hangi kaynaktan başlatacak? İşte ayet-i kerimeyi okuyorum. Bakınız, bakınız bu okuyacağım ayet sanki 5 dakika evvel nazil olmuş gibidir. 5 dakika evvel. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki müminler, Müslümanlar, Kur'an öyle bir kitaptır ki 14 asır evvel nazil olmuş olsa dahi sanki şimdi nazil olmuş gibi okuyacaksın. Eğer Kur'an okurken 1400 sene evvel gelmiş bir kitap diye okuyorsan sen Kur'an okumuş olamazsın. Şimdi gelmiş gibi okuyacaksın. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Allah'ın zamanı mekan olmaz. Öyle mi değil mi? Şimdi gelmiş gibi. Okuyorum. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَنْ تَرْضَى. Bakara suresinin 120. ayetini okuyorum. Arkadaşlar diyorum ki merak eden birisi olursa olmaz ya, gider elinde tefsir varsa, meal varsa bakar. وَلَنْ تَرْضَى حَبِيبٍ رَسُولُ مُحَمَّدْ مُصْطَفَمْ. Bizzat Peygamber'in zatına ve şahsına hitap ediyor. Onun şahsında bütün ümmetlere, kıyamete kadar gelecek bütün Müslüman müminlere, Müslüman Hazreti Muhammed'in ümmetlerine özellikle وَلَنْ تَرْضَى, sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi kendilerinden kabul etmeyecekler. Sizi kendilerinin sahip olduğu nimetleri, hakları sizin için arzu etmeyecekler. Bakın çok enteresan. وَلَنْ تَرْضَى, anke sizden, Habibim senden ve sana tabi olan Müslümanlardan razı olmayacaklar, memnun olmayacaklar, aralarına almayacaklar, insan muamelesi yapmayacaklar, insan haklarını sizin hakkınızda reva görmeyecekler. Ayete bak, ayete. Kim bunlar ya Rabbi? El-Yahudi ve Nasara. Ne bilek? Yahudiler? Ve devamlısı söyleyin. Hristiyanlar. Bak Kur'an mı? Kur'an okuyorum. Hikaye okumuyorum. Bakara 120. Sizden, siz Müslüman olduğunuz müddetçe, bakınız, İslami değerlere önem verdiğiniz, kıymet verdiğiniz müddetçe, Yahudi de Yahudi olduğu müddetçe, Hristiyan da Hristiyan olduğu müddetçe size değer, size kıymet vermeyecekler. Allah söylüyor. Subhanallah. Bakın işte İtalya görüyorsunuz. 65 milyon Müslüman Türk'ü terazinin bir gözüne koydu, öbür gözüne Afo'yu koydu. Siz söyle hangisi ağır geldi? Gördün mü? Bak Allah söylüyordu, ben söylemiyorum. وَلَنْ تَرْضَى, sizi adam yerine koymayacaklar. Subhanallah. Ama Müslümanın Kur'an'ın manasından haberi yok. Biz Kur'an okuyoruz. Kime okuyoruz? Ölülerin ruhuna, ya evvela ayaktakilerin ruhuna oku da sonra ölüyü oku da kardeşim. Yani Kur'an ölülere mi geldi? Çok korkunç. Bakınız ayet ne kadar öncem, ne kadar taze, ne kadar şimdi, şimdi nazil olmuş yerinde. Sen şahsiyetini istediğin kadar, istediğin kadar ne söylersen söyle, Allah'ın söylediğinden, Allah'ın dediğinden başkası kainatta yürümüyor. Arkadaş sen Müslüman mısın? İslami kimliğin var mı? İşte bunu bileceksin. Ve Kur'an'ın sana haber verdiği bu hükmü, bu esası içine sindireceksin. Ya Müslümanlığı bırakacaksın, haşa. Ya da Müslüman olduğu müddetçe onların tavrı, tarzı belli olacak. Onlara özenmenin bir anlamı da yok. Hani şimdi kalkıyorlar bir takım arkadaşlarımız, gençlerimiz, insanlarımız kahrolsun İtalya böyle bir şey olmaz. Niye? 550 milletvekilinin ayağındaki ayakkabılar, mukasen ayakkabıların tamamı veya çoğu İtalyan ayakkabısı. Halkımızdaki araba Dolay, Sahil, Kartal. Kimin arabası söyle, kimin arabası? Bu da İtalya, fiyat. Adam seni çoktan kafeslemiş. Milletvekillerimizin taktığı kravatlar, hepsi Versace, İtalyan kravatları. Cumhurbaşkanımızın başına koyduğu fötür şapka, vallahi İtalyan şapkası. Neyi kahrolsun diyorsun, sen kahrolmuşsun da farkında değilsin. Hani milli şahsiyet, hani milli haysiyet, hani İslami kimlik. Arkadaşlar, kendimizi aldatmayalım. Bak Kur'an açık söylüyor. Evvela Müslüman olmanın İslam'a, bakın evvelce tarihe bir parça bakacak olursak tarihte, açın bakın tarihi, vallahi üç kıtanın üzerinde Afrika, Asya, Avrupa üzerinde 650 sene hükümran olmuş tek millet bizim milletimizdir. 650 sene üç kıtada hakim olmuşuz. Düşünebiliyor musunuz? Tarih bunun şahididir. Mesela biz biliyorsunuz Fatih Sultan Muhammed Han Bizans'ı kuşattı, İstanbul'u fethetti. Tamam, bu bütün dünya bunu biliyor. Ama kalmadı orada. Biz milletimiz tarih şuurundan da mahrum bırakıldı. Kalmadı, arkasından Hristiyanların ikinci büyük merkezi olan İtalya'yı hedef aldı. Fatih Sultan Muhammed Han söylüyor. 1482'de Otranto limanını kuşattı, İtalya'ya çıkartma yaptı. Fatih Sultan Muhammed Han. Hristiyanlığın iki büyük merkezi vardı. Halen de öyle. Birisi Konstantiniyye, yani İstanbul'da Ortodoks mezhebine bağlı Hristiyanların merkezi dünyada şimdi de neresidir? İstanbul. Neresinde? Afrikane. E nerede? Afrikane. Mahfiyi boş atın. Bundan daha iyi görünüyor. Sıkışmayalım. Mahfiyle çıkalım. Zamanımız az. Afrikane Ortodoks Hristiyanlarının ruhani lideri İstanbul'da. Halen de öyle. Bir de yine Hristiyanların ruhani ama Katolik dediğimiz Katolik Hristiyanlarının da merkezi İtalya'nın baş şehri olan Roma'da. Roma'da kim var Hristiyan'a ruhani dersi söyleyin? Papa var. Papa. Fatih Sultan İstanbul'u fethettikten sonra vallahi İtalya üzerine yürüdü. Orayı da fetih ettikten sonra Hristiyan dünyayı tamamen İslam'ın hakimiyeti altına almayı düşündü. Ama takdir-i ilahi olmadı. Fatih Sultan zehirlenerek şehit edildi. Zehirlenmiştir. Bunun için kitaplar yapıyor. Arkasından Fatih Sultan'ın üç tane oğlu vardı biliyorsunuz. En büyükleri Şehzade Mustafa, onun küçüğü ikinci Bayezid, Beyazıt Camisi'ni yaptıran padişah. Üçüncüsü de siz söyleyin, bakın bilen var mı? Cem Sultan, Cem Sultan var, üç oğlu. Bunlardan Şehzade Mustafa öldü, Cem Sultan'la ikinci Beyazıt kaldı. o günün şartları neyse bilemiyorum, ikinci Beyazıt alel acele geldi babasının tahtına oturdu. Padişah oldu. Kardeşi Cem Sultan itiraz etti. Kabul etmedi, tanımadı. Savaştılar, Cem Sultan yenildi, mağlup oldu. Fatih'in iki oğlu arasında. Yenildi ve gitti Mısır'a sığındı. Mısır'da memlükler var. Memlüki dediğimiz hükümdarlar var. Mısır'a sığındı. Mısır'da bir süre kaldı. Mısır'da kalmışken oradan da hacca gitti. Cem Sultan hacca gitti. Osmanlı padişahlarının ve şehzadelerin arasında hacca gitmiş tek adam Cem Sultan'dır. Onun dışında padişahlardan ve şehzadelerden hacca gitmiş bir tek insan yok. Yok bulamazsınız da yani. Cem Sultan. Tekrar Anadolu'ya geldi, yeniden savaştılar ikinci Bayezid'le. Bu sefer yine yenildi. Arkasından Rodos adası gibi bir ada var Akdeniz'de. Kıbrıs'a yakın Rodos adası. Gitti o adada şövalyelere sığındı. Şövalyeler hainlik ettiler ve Cem Sultan'ı çok büyük para karşılığında Fransa'ya sattılar. Fransa'da yine çok büyük parayla Papa'nın daveti üzerine İtalya'ya teslim etti. Cem Sultan 12 sene İtalya'da kaldı. İtalya, Cem Sultan eliyle Osmanlı'dan intikam almaya çalıştı. Bakın 500 sene evvel bu hadise. 500 sene evvel Cem Sultan'ı aleyhimize kullanmaya çalışan İtalya, bugün de Apple'ı almış. Hiç değilse bir şey var mı? Bakın aynı tavırda bakıyor. Millet tarih bilmiyor. Siyaset adamlarımızın tarihle bir alakası yok. Birbirini çiğnemekten tarih okuyamıyorlar, kitap okuyamıyorlar, milletin derdini dinleyemiyorlar. Şu millettekilerin haline bakın. Efendim, mal beyanı, efendim, servet beyanı, o ona, kimi hırsız, kimi harami. Görüyorsunuz siyaset tamamen Türkiye'de iki şekilde, bir yalan üzerine, bir de haram üzerine kurulmuş. Milletin derdiyle, davasıyla, düşüncesiyle, tarihiyle, ahlakıyla ilgilenen kim? Milletin ne anladığını, ne düşündüğünü, ne ızdırap çektiğini bilen kim? 500 sene evvel İtalya neyse, bakın bugün de öyle. Cenab-ı Hak ve len terda ankel Yahudi ve len Nesara. Yahudiler Yahudi oldukça, Hristiyanlar da Hristiyan oldukça ve kaldıkça, siz de ümmet-i Muhammed oldukça, sizi kabul etmeyecekler tabii ki. Ne zorlanıyorsun? Ha ne zaman kabul ederler? Ayet okuyup bitiriyor. Bakın ayetin devamını okuyorum. Sizi kabul etmeyecekler kardeşim. Ne zorlanıyorsun? Ha ne zaman kabul ederler? Ayet okuyup bitiriyorum. Bakın ayetin devamını okuyorum. Ne zaman kabul ederler? Cenab-ı Hak onu da haber veriyor. Hatta ne zaman ki, neticeyi söylüyor. Tettebi'a milletehum, toptan dini İslam'dan, milleti İbrahim'den, millete ebitim İbrahim, millete Hanifa. Allah'ın dininden, İslam'dan topyekün çıkarsınız, Hristiyan Türk milleti olursanız o zaman sizi kabul eder diyor. Cenab-ı Hak bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Ama Müslüman olduğumuz sürece bu mümkün değil. Yani Kur'an yanlış olamaz. Kıyamete kadar Kur'an'ın içinde yanlışlık bulamazsınız, isabetsizlik bulamazsınız, çelişki bulamazsınız. Eğer Kur'an'da yanlışlık olsa Allah yanlışlık yapmış olur. Çünkü Allah'ın kitabıdır, benim kitabım değil ki. Kardeşler, bakın bizim Kur'an'ı telakki tarzımız bile şüpheli. Biz Kur'an'a ne gözle bakıyoruz, ne anlam veriyoruz? Osmanlı ecdadımız işte bunun farkındaydı. İslami değerlere çok değer veriyor idi. Mesela işte içinde bulunduğumuz aydan misal vereyim. Recep, Şaban, Ramazan, üç mübarek ay. Allah çok seviyor bu ayları. Resulü de çok seviyor. Allah ve Resulü'nün çok sevdiğini Müslümanlar da sevmesi lazım. Ecdadımız çok sevmiş, milletimiz çok sevmiş. Gidin bir kasabaya, köye, mahiyeye, herhangi bir kahvehaneye girin, sen kimsin diye bir adama soruyorsun, ben Recep'im diyor. Sen kimsin? Ben Şaban'ım. Sen kimsin? Ben Ramazan'ım. Bakın üç ayların adlarını bizim milletimiz kimlik haline getirmiş mi getirmemiş mi? Ne diyorsunuz? Bir sesini çıkmıyor. Üç ayların isimlerini çocuklarımıza isim yapmışız. Kimlik yapmışız. Kimsin diyorsun ben Ramazan'ım diyor. Kimsin diyorsun ben Recep'im diyor. Bak Recep, Şaban. Millet olarak bu Kürt'ü de, Türk'ü de, hepimiz, herkes bu isimlere, Allah ve Resulü bu isimlere değer veriyor diye biz de değer vermiş miyiz, vermemiş miyiz ne diyorsunuz? Vermişiz. Allah da bize değer vermiş, üç kıtaya 600 sene hakim kılmış. Şimdi sen kimsin diyorsun? Tanju diyor. Sen kimsin? Kaya. Sen kimsin? Falan. Ne oldu ya bu mukaddes değerleri kaldır baktınız? Niçin isimleri değiştirdiniz? Niçin kimliğiniz değişiyor? Niçin bozuluyoruz? Ne üstelik bozuluşumuzun farkında değiliz. Bak isimler bozuldu, nesiller bozuldu. Her akşam televizyonda efendim şurada veya burada konser veren o çalgıcıların kimisi asker kaçağı, kimisi eroinci, kimisi uyuşturucu, kimisi babası belli değil. Bir sürü gençler türemiş, yeni yeni tipler, pop müzikçisi, çalgıcısı, efendim rock bilmemesi, pop bilmemesi sahnede zıplayan, hoplayanın haddi hesabı yok. Bunların karşısında dinleyici ve o gençlerin halini görmüyor musunuz? Kimisi bağırıyor, Müslüm Baba diyor, elindeki jiletten göğsünü parçalıyor. Bu çocuklar kimin? Bakın nesil ne hale gelmiş. Tamam, Kur'ansız bırakın. Kur'ansız kalsın ama bak işte kalmıyor, bakın çılgın, esrarkeş, berduş, serhoş, jiletçi, tinerci, eroinci. Bu milletin çocukları böyle mi olacak, utanmıyorlar mı? Nasıl teslim edeceksiniz bu çocuklara? Hayatınızı nasıl teslim edeceksiniz? Mirasınızı, tarihinizi, kültürünüzü nasıl teslim edeceğiz? Nereden geldiği bilinmeyen bir sürü insan sahneye fırlıyor. Stadyuma fırlıyor, sahnelere fırlıyor. Ne kadar fırlama varsa sahneye fırlıyor. Ne olacak bunlar? Bu gençler nereye götürüyorlar bu adamlar? Nereye götürüyorlar? Bu çocuklar kimin? Bu tinerciler, Çekmeköy'de bir kadının ırzına geçip parçalayan bu şerefsiz, nerelerden kimin çocukları bunlar? Bunun sorumlusu kim? Nasıl manevi değerlerden uzaklaşıyorsunuz da çok mu yeryüzünün sevilen, sözü dinlenen bir milleti haline mi geldiniz? Bakın bir Amerikan gavurunun, Amerikan dolarının karşısında bizim paramız 302 bin misli aşağıya düşmüş mü, düşmemişse soruyorum. Düşmüş. Bak dolar yükselmiş demiyorum, dolar aynı yerde duruyor, devamlı düşen senin paran. Böyle mi olacaktı bu millet ya? Böyle mi idare edilecekti bu millet? Böyle mi parlamento olacaktı? Böyle mi hayat olacaktı? Fakirler kasapların önünden sadece bakıp bakıp geçiyorlar. Etin kilosu 2,5 milyon. Allah'tan korksunlar. Bu fakirleri kim koruyacak? Bu zavallıları kim koruyacak? Ramazan geliyor, bunların evinde ne pişecek, ne haşlanacak, ne yapılacak? Hani Allah'ın Rahmani ayı, hani Müslümanların hali? Yapmayın Müslümanlar. Manevi değerlerden uzaklaştınız da çok mu hoş oldunuz? Çok mu itibarımız yükseldi? Yok. O halde değerli kardeşler, Kur'an'ı gündeme getirmek lazım. Bakın şu okuduğum ayet-i kerimenin her evde levha haline gelmesi lazım. Her sabah onu görmesi lazım. Her yerde bu şuuru, bu anlayışı zihninde canlı tutması lazım. Bugün Kur'an gündemde değil. Üç aylar geldi geçiyor, Kur'an-ı Kerim gündeme gelmedi. İslam gündeme gelmedi. İslami hayat gündeme gelmedi. Gündelik meselelerle meşgulsünüz. Çeklerle, senetlerle, basit hesaplarla, sapık hesaplarla günümüz, ömrümüz geçiyor. Ve bozulmanın, çözülmenin farkında değiliz. Geçen bir hacı, ağzı kalabalık, geveze bir hacı. Efendim, Nasılsın, iyi misin diye soruldu. Çok iyiyim demesin mi? O kadar çok iyiymiş ki. Hayret. Dedim ki zoruma git. Dedim hacı efendi gel bakın buraya. Evinde dedim buzdolabın var mı? Var. Buzdolabı olmayan ev olur mu? Var. Peki bu buzdolabı birden bozulsa, arıza yaptı, bozuldu. Bu buzdolabının bozulması karşısında rahatsız olur musun, olmaz mısın dedim. İyi dememiş miyim? Dedi ki, tabii rahatsız olurum hocam dedi. E niye? Varsa işte et varsa et kokar, süt varsa süt bozulur. Yağ varsa ekşilmek için. Bir buzdolabının bozulması karşısında rahatsız oluyorsun, huzurun kaçıyor, uykun kaçıyor da koskoca nesil bozuldu, memleket bozuluyor. Nasıl iyiyim diyorsun, utanmıyor musun lan dedim adama. Şuur var mı adamda? Bir buzdolabının bozulması karşısında ki hissettiği rahatsızlığı toplumun bozulması karşısında gösteremiyor. Bu adamın neresi Müslüman? Bu adama nasıl hacı diyorsunuz? Kaldı ki hac hiç kimseye bir şey vermiyor. Yalancıyken hacca gidiyor, geldikten sonra yine yalana devam ediyor. Ulan neye gittin hacca be adam? Günahların devam edecekse, pisliğin devam edecekse, hırsızlığın devam edecekse Mekke'ye niçin gidiyorsun? Çek veriyor karşılıksız, senet veriyor tahsili mümkün değil. Hadi ya hadi be! Öyle olmaz kardeşler. Böyle gidilmez Allah'ın zorunda, mümkün değil. Resulullah'ın huzuruna gidilemez. Bakınız, bugün kahrolsun dediğiniz İtalyanlar, kahrolsun dediğiniz Fransızlar, vallahi soruyorum size, bir Fransız iş adamından, bir İtalyan iş adamından çek alırken, çek iş adamı, Fransız, İtalyan, hiç aklınıza karşılıksız olabileceği aklınıza geliyor mu? Soruyorum. Vallahi gelmiyor. Elin gavuruna bak, nasıl itimat teşkil etmiş ya. Eğer çek bir İtalyanınsa, çek bir Fransızınsa karşılıksız çıkmaz, bu Avrupalılar bunu yapmaz diyorsun. Ama sakalı kucağında şirket sahibi hacı çek verirken yüreğin cız ediyor, acaba karşılığı çıkar mı çıkmaz mı? Buyurun, halimiz bu hale gelmiş. Kim kimin kahrolmasını istiyor bakayım. Allah dürüst olanlara, çalışanlara, çabalayanlara, teknolojiye hakim olanlara, ilmi metotlara sahip olanlara Allah yaptıklarının karşılığını yavurdur, mümindir, Hristiyandır demeden vallahi veriyor. Ve en leyse lil-insani illa ma sa'a ayeti kapı gibi senettir. Ve en leyse lil-insan illa ma sa'a, sa'a demek sa'yı gayret. Bir insan gayrimüslim de olsa, Hindu olsa, Brahman olsa, Yahudi olsa, kim olursa olsun çalışıyorsa Allah ben karşılığını asla ihmal etmem veririm diyor. Bir de bizim halimize, yolumuza, tavrımıza bakın. Müslümanlık böyle olmamalıydı, bu hale gelmemeliydi. Kur'an-ı Kerim dinlenme değil. Hayatının hiçbir anında Kur'an'ı açıp da ben Kur'an'a göre yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Bir hesap yapanımız yok. Ne alimimiz, ne cahilimiz, ne tüccarımız bu hesabın içinde değil. Kardeşler, ezan okundu biliyorum, uzatmayacağım. Bir hususu söyleyip kapatayım. Şurasını bilmemiz lazım. Kim nerede olursa olsun, kim hangi makamda, hangi holdingin başında, hangi kartelin başında, hangi makamın üzerinde olursa olsun, eninde sonunda küllü nefsin zaikatül mevt kanununun karşısında mağlup olacak mı, olmayacak mı? Her canlı bu alemden gidecektir. Çalış çalışabildiğin kadar tamam ama çok çok çalışsan, çalışsan, çabalasan, olsan olsan bir Vehbi Koç olabilirsin. Türkiye için söylüyorum. Ne oldu Vehbi Koç? Onca yaşadıktan sonra tıpış tıpış toprağın altına gitti mi gitmedi mi kardeşim ya? Niye ibret almıyoruz? Yani bir hoca ne söylesin ya? Gitti. Herkes gidecek. Yani servet bu gidişi durduramıyor. Şöhret durduramıyor. Şehvet durduramıyor. Holding insanların ölümünü engelleyemiyor. Mümkün değil. Feza eynemâ tekûnû yudrikkümül mevk velev kündün fî burûcun müşeyyede. göklerdeki gezegenlere çıksanız bile, en uzun galaksiye gitseniz bile diyor Cenab-ı Hak, vallahi ölüm gelip sizi alacak. Yok sarı. Peki öldükten sonra dirilmek var. Çok kısa anlatıyorum. Dirileceğiz. Hiç kimse öldükten sonra dirilmeyi inkar edemez. Ölüm bir haksa dirilmek. Ölüm kanununu koyan kimse öldükten sonra dirilme kanununu koyan o. Uzatmıyorum. Dirilişin sebebi nedir? Hayatın hesabını vermektir. Eğer hayatımızın hesabını vermeyecek olsaydık, vallahi öldükten sonra dirilmek olmayacaktı. Her beş vakit namazın sonunda selam vermeden önce bir dua, bir ayet okuyoruz. Nedir? Rabbena gfirli ve lilvalideyye ve lilmü'minine. Siz devam edin. Yevme yekûmül hesâb. Bak, yevme yekûmül hesâb. İnsanların teker teker hesaba çekileceği gün. Her beş vakit namazda bunu Allah bize söyletiyor. Unutmayalım diyor. Peki buraya kadar tamam. Peki neye göre hesap vereceğiz? Bunu söyleyip geçiyorum, uzatmayacağım. Neye göre hesap vereceğimiz açıktır. Bakın mesela şimdi diyelim ki bugünkü mahkemelerde yargılanan insanlar neye göre yargılanıyor? Türk Ceza Kanunu, TCK diyorsun işte falan maddeye. Peki mahşerde Mahkeme-i Kübra biliyorsunuz. Allah'ın hakim olduğu mahkemeye ne derler? Mahkeme-i Kübra, en üst mahkeme. O mahkemede insanlar yargılanırken, sorgulanırken size soruyorum, siz değerli kardeşlerime soruyorum. Allah bu insanları neye göre yargılayacak? Hangi esasa, hangi kitaba göre? Bunu siz söyleyin. Vallahi Kur'an-ı Kerim'e göre yargılayacak. Öyleyse bu kitaba uygun yaşamanız lazım. Hesap veremezsiniz. Bir öğretmen şu kitaptan imtihan edeceğim dediyse başka kitaba çalışabilir misiniz? Çalışırsanız hava alırsınız. Sorular o kitaptan çıkacak. Vallahi Allah hacıyı da, hocayı da, şeyhi da, sofuyu da, sohbayı da, cumhurbaşkanının da, milletvekilinin de, devlet genelkurmay başkanının da Kur'an'a göre yargılayacak, Kur'an'a göre sorgulayacak. Kur'ansız yaşamayın. Hesabınızı yanlış yapmayın. Yanlış hesap Bağdat'tan döner ama ahiretten dönmez. Allah cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan okundu ama hava soğuk, yağışlı. İşçi kardeşlerimiz var, bekletmeyelim. Kardeşler sizi yine her zaman olduğu gibi yapılmakta olan, camiye ilave edilmekte olan inşaata yardımcı olmanız için teşvik etmemeyi söylediler. Amenna. Biliyorsunuz zaten bilmediğimiz, görünmeyen, yapılmayan şeyler için zaten bir şey söylemek mümkün değil. Allah bu üç aylarda benim söyledim. Modoko Yeni Evler Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği sizin külfetlerini, zahmetlerini paylaşmanızı istiyor. Zaten eğer varlığımızı paylaşmasaydık, vallahi şu cami de burada, siz söyleyin, olmaz. Türkiye'nin kaderi böyle. Cemaat eliyle, cemaatin kesesiyle, cemaatin vicdanıyla, cemaatimizin cüzdanıyla bu eserler meydana geliyor. Kime söyleyeceksin? Hepiniz biliyorsunuz, yardımcı olalım çıkarken Cenab-ı Hak şimdiden verdiklerimizin karşılığını, mükafatını şimdiden Rabbim ihsan eylesin. لَنْ تَنَعْلِ الْبِرْرَ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayeti bunu ifade ediyor. Fazla konuşmaya gerek yok. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor, hazırlıklı olalım. Hazırlık dediğimiz zaman da çevremize, etrafımıza merhametle bakalım kimlere elimizi uzatacağız. Kimisinin odunu yok, kömürü yok, yakıtı yok, efendim pirinci yok, bulguru yok, ya patatesi yok da. Ne olur bir program yapın, en az süre 10 kişi, 20 kişi gücünüze göre Ramazan'ı şenlendirin, şahlandırın, ne sakın Allah aşkına. Bir şeyler yapalım diyorum. En azından ebedi aleme giderken boş gitmeyelim, sermayemiz uhrevi sermaye olsun. Berat Kandili yaklaşıyor, inşallah o geceyi de çok değerli ve duyarlı bir şekilde geçirelim. Berat insanların günahından, kusurundan, pisliklerden arınması, temizlenmesi ve aklanması anlamına geliyor. O geceye de hazır olalım. Rabbi Rahim-i Zilcelal cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Kusurlarımızı mağfiret etsin. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eylesin. Yolumuzu yönümüzü Rabbim İslam eylesin. Kur'an'ı hayatımıza hak hakim eylesin. Rabbim şurada toplanan kardeşlerimin arzu ettikleri hayırları ikram eylesin. Koptuklarımızdan da Rabbim bizleri emin eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım.